प्रयजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग चतुर्थ अध्याय का चतुर्दश मंत्र ये विचार कर रहे थे। प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का चतुर्दश मंत्र विचार कर रहा था। इसमें मंत्र का हम लोग आधा अंश देखे थे। तदेतद् ब्रह्म क्षेत्रम बीट सूत्रस तद अग्नि नैव देवेषु ब्रह्म बीट शूद्र ठीक है। तद अग्नि नैव देवेषु ब्रह्म ववत् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षेत्रियेण क्षेत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रस् तस्माद् अग्नावेव देवेषु लोकम् इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत्। इसलिए देवेशु लोकम इच्छन्त, लोकम का अर्थ कर्मफल, अर्थात देव दात्री का कर्मफल अगर चाहते हैं, कोई देवता से कोई कर्मफल चाहते हैं तो अग्नि में अर्पण करते हैं, और मनुष्य से कुछ कर्मफल चाहते हैं तो ब्राह्मण से ही वो कर्म करवा लेते हैं। ये दोनों रूपों में अर्थात देवताओं में अग्नि और मनुष्य में ब्राह्मण, ये दोनों रूप ब्रह्म का साक्षात रूप है। बाकी जो आगे क्षत्रिय और वैश्य शूद्र इत्यादि ये सब हुए, ये ब्रह्म का परिवर्तित रूप विकार रूप हुए। आगे मंत्र में कहते हैं 307 पृष्ठा में, अथ यो ह वा अस्मा लोकात स्वम लोकम अदृष्ट्वा प्रेति। अथ यो ह वा जो यह कोई भी अस्मात् लोकात्, यहाँ लोक शब्द का अर्थ है जो यह लोक अथवा ये शरीर, लोकेते भुज्यते कर्म फलम अस्मिन् इति लोक शरीरम, तो शरीर को मुख्य शब्द से लोक कहा जाएगा। और केवल शरीर होने से तो भोग नहीं होगा, कहते ये चाहिए, धरती भी चाहिए अथवा तो स्वर्ग भी चाहिए कहेंगे, तो ये सब लोक अर्थात जो बाह्य परिस्थिति इसको भी लोक कह दिया जाता है, क्योंकि कर्म फल भोग होने के लिए ये सब सहायक होते हैं, नहीं तो मुख्यतः शरीर ही लोक, क्योंकि ये सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार ये भोग और भोगायतनम शरीरम, इसलिए शरीर मुख्यतः लोक शब्द से कहा जाएगा। अस्मात् लोकात् सोम लोकम अदृष्ट्वा सोम लोकम, तो ये सोम लोकम पहले कहा था अस्मात् लोकात्, और पहले कहा गया था देवेशु लोकम इच्छति, वहाँ देवेशु लोकम इच्छन्ते अर्थात वहाँ लोक शब्द का अर्थ कर्म फल, यहाँ अस्मात् लोकात् अर्थात लोक शब्द का अर्थ ये शरीर अथवा यह लोक, और सोम लोकम अदृष्ट्वा स्वलोक, स्वलोक अर्थात जो वास्तव स्वरूप है अर्थात सोम लोकम, ये लोकम का अर्थ आत्मा ब्रह्म, तो ये सोम लोकम कहने से ये लोक के लिए विशेषण दे दिया सोम, तो इसलिए ये लोक शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म। अस्मात् लोकात् वहां लोक शब्द के लिए विशेषण आ गया इदम, तो होने से ये लोक हो गया शरीर अथवा ये, और देवेशु लोकम इच्छन्त वहां लोक का अर्थ हो गया कर्म फल, ये अलग अलग लोक शब्द, शब्द एक ही है अर्थ अलग अलग हो गया। तो इस शरीर से जो आत्मा को अदृष्ट्वा अनुभव नहीं करके प्रेति अर्थात मृत्यु प्राप्नोति, तो शरीर में रह करके अगर आत्मदर्शन नहीं करके अगर मृत्यु को प्राप्त किया तो स एनम अविदितो न भुनक्ति, स अविदित एनम न भुनक्ति, स अविदित वो अज्ञात रहा इसलिए एनम न भुनक्ति, एनम कम साधकम, इस साधक को वो न भुनक्ति, भुनक्ति का अर्थ पालयति, तो भुज अनवने भक्षण अर्थ होने से आत्मनिपद हो जाएगा और परस्मिपद होगा तो पालन अर्थ में, तो स एनम, एनम अर्थात साधकम, ओह स का अर्थ आत्मा, ओह आत्मा अविदित होगा तो ये साधक का पालन नहीं करेगा, इसको बचाएगा नहीं, बचाएगा नहीं अर्थात ये जन्म मरण चक्र में चलता रहेगा, वह आत्मा जब विदित तो हो जाएगा तब ये साधक को रक्षा करेगा। यथा वेदो वा अनुक्तो अन्यत वा कर्म अकृतम, दृष्टांत दे दिए, वेदो वा अननुक्त, वेद का उच्चारण नहीं किया, नहीं किया तो वो अनुच्चरित वेद अभी उसका रक्षा करेगा तो उसका फल नहीं देगा, अथवा कर्म अन्यत वा कर्म अकृतम, कोई कर्म नहीं किया तो वो कर्म का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी प्रकार की अहय आत्म तत्व स्वम लोक। तो यह स्वलोक अगर अविदित है तो एनम न भुनक्ति, साधकों को अर्थात रक्षा नहीं करेगा, संसार से रक्षा नहीं करेगा। यह कहाँ है अथ यो हवा न स अविदित, क्योंकि भुनक्ति, क्योंकि साधक भुनक्ति के साथ नहीं जाएगा, स भुनक्ति स अविदित न भुनक्ति, वो आत्मा तो अविदित होगा क्योंकि उसका पूर्व में है स्वम लोकम अदृष्ट, तो ये जो लोक है उसके साथ अन्वय है। अच्छा आगे तद इह वा अपि अनेवम बिन महत पुण्यम कर्म करोति तद धास्य अंततः क्षीयते एव। तद इह इस लोक में वा अपि अनेवम वित्त, अनेवम वित्त एवं वित्त जो सो लोकों को जान लिया, आत्मा का ज्ञान कर लिया, और जो आत्मा का ज्ञान नहीं किया वो एवं वित्त होगा नहीं होगा, अनेवम वित्त अर्थात अनात्मज्ञ जो अज्ञ है अज्ञानी है। महत पुण्यं कर्म करोति, वो महान पुण्य कर्म करता है, तद अस्य अंततः क्षीयते एव, जितना बड़ा पुण्य कर्म करे, सबसे बड़ा पुण्य कर्म हो गया अश्वमेध कर्म, वो करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, प्राप्त होने पर भी अंततः क्षीयते एव, अश्वमेध कर्म करके क्रम मुक्ति नहीं हो जाएगी, बताना पड़ेगा। तो कितना बड़ा महत पुण्य कर्म करे, अज्ञानी है तो कितना बड़ा महत पुण्य कर्म करे, अंततः क्षीयत एव, वो नाश तो होगा ही। आत्मानम एव लोकम उपासित, इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसा लोक का उपासना करे जो कि जिसका फल कभी क्षय नहीं होगा, वो लोक कौन है, कहते आत्मानम एव लोकम उपासित, आत्मलोक का उपासना करे। आत्मलोक कौन है, कहते अहम, अहम का उपासना करे। अहम का उपासना करने के लिए विरोचन भी चला गया था, किंतु अहम शब्द से वो किसको माना, शरीर को माना, तो कहा जाएगा अहम का उपासना करना है, शरीर का उपासना नहीं करना है, मन का उपासना नहीं करना है, वो सब अहम नहीं होते हैं। केवल अहम कहने से जितना उसका तात्पर्य है, शरीर मन बुद्धि को हटा करके जो अहम आता है उसी का ही उपासना करे, धीरे धीरे वही अहम ब्रह्म रूप से अनुभव होने लगेगा। स य आत्मानम एव लोकम उपासते, जो ये आत्मलोक का उपासना करेगा, न ह अस्य कर्म क्षीयते, इसका जो उपासना है, उपासना का विषय हो गया आत्मा, तो ये जो फल मिलेगा उसको वही आत्मलोक प्राप्त होगा, वो कर्म न क्षीयते, उसका कर्म नाश नहीं होगा तो प्राप्त करेगा। अस्माध्येव आत्मनो यद यद कामयते तत्सृजते, ये अर्थवाद वाक्य हो गया। तो अस्माधिव आत्मन, आत्मन क्या विभक्ति हो जाएगी, अस्माधेव ही आत्मनो यद यद कामयते हैं पंचमी, इसी आत्मा से जो जो कामना करेगा तत्त सृजते, सब सृष्टि कर देगा, जो जो चाहेगा वो सब सृष्टि कर देगा, इसी आत्मा से ही सृष्टि कर देगा। जिसको आत्मलोक का अनुभव हो जाएगा वो यद यद कामयते उसी का सृष्टि करेगा ना, पूरा जगत जानेगा कि ये कि पूरा जगत ही तो ये हमें से सृष्टि हो रहा है, निश्चय होगा। फिर यद यद कामयते, ये जिनको तो अभी असर्वत्व बुद्धि है वो तो दो चार है, इसको इसको इसको कामना करेंगे, किंतु जिसको आत्मा अनुभव होगा वो तो कहेगा पूरा जगत ही तो मेरे से सृष्टि हो रहा है, तो फिर तत्त सृजते, ये तत्त नहीं कहता सर्वम सृजते, तो उसका अभी अर्थात ये जगत कहेगा ये तो केवल अदृष्टि मात्र सृष्टि। अस्मादेव आत्मनो यद यद कामयते तत्त सृजते, वो सब सृष्टि करता है। मंत्र पूरा हुआ, आगे भाष्य में जाएंगे 306 पृष्ठ में। पुनरुक्ति वैयर्थ्यम आशंक्य उक्तम, ये मंत्र का आरंभ में कहा गया इसी पृष्ठ में, तद एतद ब्रह्म क्षेत्रम बीट शूद्र, ये तो पूर्व में उनका उत्पत्ति सब कथन हो गया, तो फिर क्यों कहते हैं ये पुनरुक्ति हुआ, तो पुनरुक्ति इसलिए वैयर्थ्य व्यर्थ हुआ, वैयर्थ्य में क्या सूत्र लगेगा, श्याय श्याय तो होगा, तो होने से वही कैसे हो जाएगा, सत्येंद्र जी है आज पाठ में? जी सर। जी स्वामी जी। क्या सूत्र? न युवाभ्याम पदाभ्याम न व्याभ्याम पूर्वाभ्याम न न क्या बोलिए? न युवाभ्याम पदाभ्याम पदाभ्याम नहीं पदांताभ्याम पदांताभ्याम पूर्वाभ्याम पूर्व तो ताभ्याम न व्याभ्याम पदांताभ्याम पूर्व तो ताभ्याम पूर्वताभ्याम न न कह करके किसका निषेध किया गया? जैसे कहते हैं कि न पदांता टोर नाम न न किसको निषेध किया? स्टूनाष्टु को। कोई सूत्र में प्रथमे न आएगा ये पहले निषेध कर दिया तो निषेध करेगा तो किसको करेगा? जो पूर्व कहे उसको निषेध करेगा तो स्टूनाष्टु को निषेध कर देगा। आ तो फिर स्टूनाष्टु सूत्र क्यों बनाया गया अगर न कह करके पूरा निषेध कर देगा तो? इसलिए पूर्णतया निषेध नहीं करेगा, उसके लिए फिर संकोच करके कहेगा। तो कहें पदांतात टोर अनाम इतने जगह को संकुचित तो कर दिया तो नहीं तो स्टूनाष्टु को पूरा निषेध नहीं करेगा। तो इसी प्रकार की जहाँ ये न आएगा इसका पूर्व सूत्र ये क्या कर दिया? किसको निषेध कर दिया? ये वृद्धि को। क्या सूत्र है वृद्धि करने वाले? तदितेशो चामादे और कितिच कितिच। ये दोनों सूत्र जो आदि वृद्धि करने वाले थे उनको निषेध कर दिया, कह दिया न न कह करके ये फिर पूर्वम तु ताभ्याम ऐच आगम कर देगा पदांत य व हो तो। तो जहाँ भी न आएगा इसी प्रकार ना बे भावा ततो अम तो पंचम्या ये पहले न कहा तो ये कह दिया कि नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अव्ययात आप सुबह वो लुक करता था ये कह दिया कि न ये नहीं होगा। न अभे भावात अभे भाव समास से ये लुक नहीं होगा किंतु अदंता ना बे भावात अतो अदंता अदंत अभे भाव से लोप नहीं होगा। फिर क्या करेगा? अपंचम्या अम कर देगा। ये जहाँ भी सूत्र में न आएगा वो पूर्व सूत्रों को निषेध करेगा फिर आगे संकुचित करके कहेगा। यहाँ कहते हैं पुनरुक्ति वैअर्थ्यम वैअर्थ्यम अर्थात व्यर्थस्य भाव ये हुआ इति आशंक्य उक्तम कहा गया भाष्य में। तद एतद् चातुर्वर्ण्यम सृष्टम ब्रह्म क्षेत्रम बीट शूद्र इति। तो ये जो चातुर्वर्ण ये सृष्ट हुए इनको जो कह दिया गया तद एतद् मंत्र में है। तद एतद् आगे ब्रह्म क्षेत्रम बीट शूद्र ये सब मंत्र में है। तो ये जब सब सृष्टम ये जो कह दिया गया इति उत्तरार्थ उपसंहार ये आगे के लिए ये कहा जा रहा है ताकि ये सृष्टि का उपसंहार ये हो जाएगा उत्तरार्थ उपसंहार। टीका में पूर्वत्र पूर्वत्र देवेशु दर्शितस्य वर्ण विभागस्य मनुष्येषु उत्तर ग्रंथेन योजनार्थ इति यावत्। पूर्वत्र देवेशु दर्शितस्य वर्ण विभागस्य तो पूर्व मंत्र में देवताओं में वो सब सृष्टि हुआ कहा गया तो विभागस्य मनुष्येषु उत्तर ग्रंथेन योजनार्थम अभी देवताओं में जिस जिस प्रकार की वर्ण की सृष्टि हुई मनुष्य में भी इसी इसी प्रकार की ये वर्ण की सृष्टि हुई तो उत्तर ग्रंथेन योजनार्थ आगे ग्रंथ के साथ इसका योजना अन्वय योजना अन्वय अन्वय दिखाने के लिए कहा जाता है। सृष्ट वर्ण चतुष्टय निविष्टम अवांतर विभागम अभिधातुम आरभते। सृष्टम वर्ण चतुष्टयम वर्ण चतुष्टय चार वर्ण सृष्टि हुए इससे इसके द्वारा निविष्ट हुआ जो अवांतर विभाग अभी चार वर्ण सृष्टि हो गया तो अवांतर विभाग मध्यवर्ती विभाग तो ये विभागम अभिधातुम अभिधातुम अभिपूर्वस्तु भाषणे अर्थात अभिधातुम का अर्थ कथनार्थम कहने के लिए आरभते आरंभ करते हैं। यत्तद् भाष्य में यत्तद् सृष्टि ब्रह्म तद् अग्नि नैव न अन्येन रूपेण देवेषु ब्रह्म ब्राह्मण जातिर अभवत्। ब्राह्मणो ब्राह्मण स्वरूपेण मनुष्येषु ब्रह्म अभवत्। इतरेषु वर्णेषु विकारांतरं प्राप्य क्षत्रियेण क्षत्रियो अभवत् इन्द्रादि देवताधिष्ठितो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रः। यत् तद् सृष्टि ब्रह्म वो जो सृष्टा ब्रह्म है तद अग्निना एव देवताओं में वो ब्रह्म अग्निना एव अग्निना अर्थात अग्नि रूपेण एव वो ब्रह्म देवताओं में अग्नि न अन्येन रूपेण देवेशु तो अन्य रूप से नहीं अग्नि रूप से ही है अग्नि रूप में ही है देवेशु ब्रह्म ब्रह्म अर्थात जो सृष्टा तो ब्रह्म देवेशु ब्राह्मण जातिर अभवत ब्रह्म देवताओं में ब्राह्मण जाति हुआ और देवता में ब्राह्मण जाति कौन कहते हैं अग्नि ना एव अग्नि ही हुआ और ब्राह्मणों ब्राह्मण स्वरूपेण मनुष्येषु वही ब्रह्म ब्राह्मण रूपेण मनुष्य में ब्राह्मण हुआ ब्रह्म अभवत फिर ये ब्रह्म ब्रह्म अर्थात सृष्टा वो सृष्टा मनुष्य में ब्राह्मण जाति रूप में उत्पन्न मतलब वही बन गया। इतरेषु वर्णेषु विकारांतरम प्राप्य अन्य वर्ण जब हुआ कहते हैं विकारांतरम प्राप्य अर्थात आगे क्षत्रिय वर्ण हुआ वही ब्रह्म क्षत्रिय वर्ण हुआ किंतु क्षत्रिय वर्ण होने से पहले क्या वर्ण हुआ ब्राह्मण वर्ण इसलिए विकारांतरम पूर्व विकार हो गया ब्राह्मण तो ब्राह्मण होने के बाद ये अंत वास्तविक ब्राह्मण विकार नहीं हुआ वो ब्रह्म सीधा बना ब्राह्मण बना अग्नि देवताओं में मनुष्य में ब्राह्मण तो ये दोनों साक्षात ये ब्रह्म बनता है। इतरेषु विकारांतरम तो ये विकारांतरम प्राप्य अन्य वर्ण में तो विकारांतरम प्राप्य एक नंबर दिया अग्नि अपेक्षा तो अग्नि तो हो गया साक्षात उसके अपेक्षा ये विकारांतरम प्राप्य क्या हुआ कहते हैं क्षत्रियेण क्षत्रियो अर्थात क्षत्रिय जाति रूपेण क्षत्रिय व्यक्ति बन गया अभवत। इंद्रादि देवता अधिष्ठित इंद्रादि देवता अधिष्ठित दो नंबर टिप्पणी दे दिया इंद्रादि देवता नियंत्रित अनुग्रहितश्च ये जो मनुष्य में क्षत्रिय हुए ये इंद्रादि देवता के द्वारा नियंत्रित होंगे उनके द्वारा अधिष्ठित होंगे नियंत्रित होंगे और अनुग्रहित भी होंगे। तो कहते ना जो अपना जाति को ये अनुग्रह करेगा ये ब्राह्मण में ऐसा नहीं दिखेगा ये अन्य में दिखेगा। तो इंद्रादि देवता अधिष्ठितो वैश्येन वैश्य अर्थात जो देवता में वैश्य हुए तो उनके द्वारा नियंत्रित और अनुग्रहित होकर के मनुष्य में वैश्य होंगे। शूद्रेण शूद्र देवता में शूद्र हो गए पृथ्वी तो पृथ्वी अनुग्रहित और होकर के ये मनुष्य में शूद्र ये सब उत्पन्न होंगे। टीका में न अन्येन देवांतर रूपेण क्षेत्रादि विकारम अंतरेण इति यावत् अग्निना एव न अन्येन रूपेण कहा गया तो न अन्येन रूपेण का अर्थ कहते हैं देवांतर रूपेण अन्य देवता रूप होकर के नहीं अर्थात अग्नि रूप से साक्षात ब्रह्म ही क्षेत्रादि विकारम अंतरेण क्षेत्रादि जब हो गए वो आगे से विकार और होने लगे तो क्षेत्रादि विकार को प्राप्त नहीं करके अग्नि ये ब्रह्म का रूप हुआ। विकारांतरम अग्नि ब्राह्मण लक्षण तो अर्थात विकारांतरम क्षत्रिय के अपेक्षा ये विकारांतरम होते हैं आगे जो सब क्षत्रिय इत्यादि आएंगे वो सब विकार हो जाएंगे जब अग्नि और ब्राह्मण रहे तो विकारांतरम अभी नहीं है तो इसलिए विकारांतरम अग्नि ब्राह्मण लक्षणम तो विकारांतरम का अर्थ क्षत्रिय अपेक्षा विकारांतरम अग्नि ब्राह्मण अर्थात जो क्षत्रिय इत्यादि का उत्पत्ति होंगे तो अग्नि ब्राह्मण पूर्व में हो गए हैं। तो अग्नि ब्राह्मण पंद्रह नंबर टिप्पणी दिए अग्नि ब्राह्मण अर्थात अग्नि रूप ब्राह्मण अग्नि रूप ब्राह्मण कहने का अर्थ तो ये जो मनुष्य में जो ब्राह्मण हुए तो ये देवता में जो अग्नि हुए तो ये मनुष्य में अर्थात वही अग्नि ही जो कि ब्रह्म रूप है वही अग्नि ही ये मनुष्य में ब्राह्मण रूप से रहा अर्थात कोई विकार नहीं हुआ इसलिए कहते ना कि अग्नि में देना है तो ब्राह्मण को दे दो अग्नि रूप ब्राह्मण लक्षण क्षत्रिय मनुष्येषु ब्रह्म अभवत। अच्छा नहीं आगे टीका में क्षत्रियेण इत्यत्र क्षत्रियेण इत्यत्र विवक्षितम अर्थम आह क्षत्रियेण क्षत्रिय हुआ तो क्षत्रियेण अर्थात जो देवता क्षत्रिय है उनके द्वारा अनुग्रहित और नियंत्रित होकर के मनुष्य में क्षत्रिय बने इसी को भाष्य में कहा इंद्रादि देवता अधिष्ठित उनके द्वारा अनुग्रहित, उनके द्वारा नियंत्रित होकर के। अग्नि आदि टीका में अग्नि आदि भावापन्नस्य क्षेत्रादि भावो न तो क्षेत्रादि भावम आपन्नस्य अग्नि आदि भाव इति एतावन मात्रेण ब्रह्मणो विकृतत्व अविकृतत्व अग्नि ब्राह्मण स्तुत्यर्थम उक्तम इति अभिप्रेत्य तस्माद् इत्यादि व्याचष्टे। अग्नि आदि भाव को जो प्राप्त किया ब्रह्म, आगे वो क्षेत्र भाव को प्राप्त किया, नहीं कि क्षेत्र आदि भाव को प्राप्त करने के बाद अग्नि आदि भाव को प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। इति एतावन मात्रेण, इतने कहने से क्या हुआ, ब्राह्मणो अविकृतत्व रूप रहा अग्नि और ब्राह्मण में, क्योंकि ब्रह्म का प्रथम रूप बनते हैं, और अविकृतत्व, और जब क्षेत्र वैश्य इत्यादि आ जाएगा तो विकृतत्व, तो इसलिए ब्राह्मणो विकृतत्व अविकृतत्व अग्नि ब्राह्मण स्तुत्यर्थम। तो विकृत हो गए क्षत्रिय इत्यादि, अविकृत हुआ ये जो अग्नि ब्राह्मण, तो उनका स्तुति के लिए ये कहा जाता है, ये विकारी हुए ये अविकारी है, जो अविकारी होंगे उनका स्तुति होगी, इति अभिप्रेत्य तस्माद् इत्यादि। इसलिए ब्राह्मण हो गया और अगर उसका भेद भाव रहता है इस प्रकार के, तब तो वास्तविक ब्राह्मण नहीं हुआ, तो ये अर्थात ब्राह्मण तो सभी के लिए कार्य करेंगे, ये होना चाहिए। तस्माद् इत्यादि व्याचष्टे, तस्मात मंत्र में है तस्मात, तस्मात इत्यादि मंत्र में, अच्छा पूर्व पृष्ठा में है जो तस्मात, तस्मात अग्नो एव देवेशु लोकम इच्छन्ते, तो देव देवदात्री का कर्म फल, देवताओं के द्वारा जो कर्म फल दिया जाएगा ये अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर अग्नि में अर्पण करेंगे, और मनुष्य दात्री का कर्म फल अर्थात मनुष्य कोई कर्म कर देने से फल मिलेगा यह लोक में, इस प्रकार की कर्म किससे करवाएंगे, कहते हैं ब्राह्मण से करवाते हैं। मनुष्येषु एताभ्याम ही रूपाभ्याम अवगत, इसलिए कहते ना ये अभी कठिनाई आ गया, ये पीड़ा आ गया, वो आ गया, हमको ये कर्म करवाना है, वो कर्म करवाना है, क्या करवाएंगे, कहते ब्राह्मण से करवाना है। भाष्य में तस्माद जो मंत्र में है, तस्माद अग्नो एव देवेशु लोकम इच्छन्त कहा गया, इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में, यस्माद क्षत्रादिषु विकारापन्नम अग्नो ब्राह्मण एव च अभिकृतम, अग्नो ब्राह्मणे एव च अभिकृतम सृष्टि ब्रह्म, तस्माद अग्नो एव देवेशु देवाना मध्ये लोकम कर्मफलम इच्छन्ति अग्नि संबद्धम, अग्नि संबद्धम, अग्नि संबद्धम कर्म कृत्वा इत्यर्थः। यस्मात् क्षेत्रादिषु विकारापन्नम, कौन ब्रह्म, ब्रह्म क्षेत्रीय इत्यादि में विकारापन्न, अग्नो ब्राह्मणे एव च अभिकृतम, ये दोनों जगह में अभिकृत, कौन सृष्टि ब्रह्म, तो स्रष्टा ब्रह्म इसमें अभिकृत है और उसमें क्षत्रिय इत्यादि में विकृत है, तस्माद् अग्नो एव देवेशु, तो देवेशु का अर्थ देवाना मध्य, क्या सूत्र लगा, यतश्च निर्धारणम, तो अग्नो एव अग्नि दात्री मतलब अग्नो एव अर्थात अग्नि में ही अर्पण करते हैं, देवेशु अर्थात देवाना मध्य लोकम कर्मफलम इच्छन्ति अर्थात किसी देवताओं से अगर कोई कर्मफल चाहता है तो अग्नि में ही पदार्थ अर्पण करते हैं, अर्थात अग्नि संबद्धम कर्म कृत्वा, तो अर्थात हवन जिस कर्म में है वो कर्म करके कर्म कृत्वा इत्यर्थः। टीका में वैश्य नेति वसुआदि अधिष्ठितत्वम उच्यते, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रः, तो वैश्येन अर्थात, अच्छा ये पंक्ति छूट गया ना, अच्छा अच्छा ये पंक्ति, हाँ हाँ, वैश्य नेति वसुआदि अधिष्ठितत्वम उच्यते, तो जैसे इंद्रादि देवता अधिष्ठित क्षत्रिय हुए, इसी प्रकार की वसु ये वैश्य हुए देवताओं में, उनसे अधिष्ठित अर्थात तो उनसे अनुग्रहित और उनसे नियंत्रित होकर के मनुष्य में वैश्य, इसी प्रकार के शूद्रेण इति पूषादि अधिष्ठित तो पृथ्वी देवता के द्वारा अनुग्रहित और पृथ्वी देवता के द्वारा नियंत्रित होकर के। अच्छा आगे टीका में यथोक्त प्रार्थनाया न्यायत्वं साधयति। अगर इस लोक में कर्मफल चाहता है तो ब्राह्मण में अर्पण करे, अगर परलोक में स्वर्ग लोक में कर्मफल चाहता है तो अग्नि में अर्पण करे। ये जो प्रार्थना है ये प्रार्थना में न्यायत्वं साधयति, ये न्याय है, ये न्याय संगत है। न्याय क्या सूत्र लगा? धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते, अनपेते अर्थात अयुक्त, ना ना युक्त, अपेत अर्थात वियुक्त, अनपेत अर्थात अवियुक्त अर्थात युक्त, धर्म पथि अर्थ न्याय उससे युक्त होगा तो ये यत प्रत्यय हो जाता है। न्याय से यत प्रत्यय हो गया, यशिति च अकार गया, हो गया न्याय। इस प्रकार की धर्मीय भी बनता है, धर्मीय नौ वय विषय वहां से भी बनेगा, ये सूत्र से भी बनता है। अच्छा भाष्य में तदर्थम एव हि तद ब्रह्म कर्माधिकरणत्वेन अग्नि रूपेण व्यवस्थितम्। तदर्थम एव अर्थात लोगों का देव संबंधी फल प्राप्ति करने के कराने के लिए ही, तदर्थम एव हि तद ब्रह्म, तद ब्रह्म कर्माधिकरणत्वेन, कर्म का अधिकरण, चार नंबर टिप्पणी, होम, होम का अधिकरणत्वेन वही ब्रह्म ही अग्नि रूपेण व्यवस्थितम्। क्यों कहते हैं कि कर्म का फल देने के लिए? टीका में कहते हैं कर्म फल दानार्थम इति यावत्। तदर्थम का अर्थ कर्म फल देने के लिए, तो मनुष्यों को देव संबंधी कर्म फल देने के लिए स्वयं ब्रह्म ही अग्नि रूपेण विद्यमान है। इसलिए भोजन से पहले कहते ना ब्रह्म हवीर, ना आरम्भ क्या है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्मात्म ब्रह्मण उत्तम, ये ज्ञानी का, ज्ञानी के लिए यज्ञ कहते हैं, उसके लिए सब कुछ ये ब्रह्म ही है। तो यहाँ तो अज्ञानी है, कम से कम अग्नि को ब्रह्म मान करके उसमें ये करे, द्रव्य अर्पण करे। तो जिस समय में अग्नि में द्रव्य अर्पण करते हैं उस समय में ये बुद्धि करना है ये साक्षात ब्रह्म ही है, कि इसी से ही हमको फल मिलेगा। ये ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, फलम अत उपपत्ते है, अत अर्थात परमात्मन, फल तो परमात्मा से ही मिलेगा। हम किसी देवता को उपासना करें कुछ भी करें, फल तो उसी से ही ये मिलेगा। सभी देवता इसी परमात्मा का ही तो ये अंग होते हैं। आगे भाष्य में तस्मात तस्मित तस्मिन अग्नौ कर्म कृत्वा तत्फलम प्रार्थयन्ते इति एतद् उपपन्नम्। गीता में एक श्लोक है, मयैव विहितान हितान, अर्थात किसी किसी देवता को भी यम यम ना ना ना तंग तमे वैति कंत ना, वो नहीं, किसी को भी ये करे अज्ञान वश तो दूसरों को करता है, अष्टम अध्याय में श्लोक है, किंतु फल तो ये हमसे ही उसको प्राप्त करेगा। जिस जिस देवता को चाहे वो करे भक्ति करे, किंतु फल तो हमसे ही मिलेगा, इस प्रकार वहां कहते हैं। अष्टम अध्याय में 12-13 आसपास ये श्लोक है। यंग यंग वापी है, यंग यंग वापी नहीं, उसका परम है ये, यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजतंते कलयवरम तम तमे वैति कौंते सदा तद्भाव भावित, वो उसको तो प्राप्त कर जाएगा, तो उसका आगे है। तो ना ना वो नहीं, ये होना तो द्वादश में है, उसी का आगे श्लोक है, ठीक है, अभी स्मरण नहीं हो रहा। तस्मात ना, वो तो उसके आगे, तस्मात सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर युद्ध, वो नहीं, वो अर्थात वो श्लोक का अर्थ है कि चाहे किसी को भी ये करे पूजा करे, किंतु फल तो हमसे ही ये मिलेगा, खाली वो अज्ञता वश तो वो दूसरों को मान करके कर रहा है। क्या चीज, वो तो निर्गुण निराकार में, सगुण साकार में सब देने वाला वही है, तो उनका दोनों ही रूप है। फल चाहने वाले के लिए वो सगुण साकार हो जाएंगे, और जिनको केवल निर्गुण निराकार परमात्मा चाहिए उनके लिए ये निर्गुण निराकार है। ये शास्त्र में, ये शायद कल्पतरु का भी श्लोक है, निष्कल से आओ, अच्छा विस्मरण हो जाता, निष्कलस्या शरीरिण उपासकानं कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना, ये निष्कलस्या शरीरिण, निष्कल शरीर नहीं रश्मि, तो वो निष्कल है अशरीरी है, तो होने पर भी ये उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, तो ये निष्कल शरीर ठीक है। तो ये उसमें है वो श्लोक इसमें ये है परमात्मा वास्तविक ये निष्कल और अशरीर होने पर भी उपासकों का कार्य के लिए ये तो रूप ग्रहण कर लेते हैं। तस्मात आगे भाष्य में तस्मात तस्मिन अग्नौ कर्म कृत्वा तत्फलं प्रार्थयन्ते, इसलिए देव संबंधी फल की इच्छा करते हुए अग्नि में ही वो कर्म करके उसका फल ये इच्छा करते हैं। चिन्मयस्य द्वितीयस्य श्लोक इस प्रकार के कल्पतरुकार का जो इसके ऊपर वाचस्पति जी का ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका है भामति, भामति का व्याख्यान है ये कल्पतरु, तो उसमें वो कहते हैं चिन्मयस्य द्वितीयस्य, चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य अशरीरिण, ये परमात्मा तो इस प्रकार के चिन्मय है सच्चिदानंद रूप है, अद्वितीय है निष्कल है निरवय है अशरीर है, तो ये शरीर नहीं है तो निर्गुण निराकार है, तो होने पर भी उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, उपासकों के लिए ब्रह्म का रूप आवश्यक है उपासना करने के लिए, तो इसलिए अग्नि में ही कर्म करके फल चाहते हैं। आगे टीका में आगे पृष्ठ में मनुष्याणाम मध्ये कमपि मनुष्यम अवलंब्य कर्मफल भोगापेक्षया भोगापेक्षायाम अधिकरण संप्रदान भावेन अवस्थिता अग्नि इंद्रादि निमित्त क्रिया अपेक्षा नास्ति, किंतु ब्राह्मण जाति प्राप्ति मात्रेण तत्संबद्धम जप्यादि कर्म अवश्यम भावी इति तन्मात्र पुरुषार्थः सिद्ध्यति इति प्रतीक ग्रहण पूर्वकम आह। मनुष्याणां मध्ये कमपि मनुष्यम अवलंब्य, तो मनुष्यों का मध्य में अर्थात मनुष्यों का मध्य में अर्थात मनुष्य दात्रिक मतलब मनुष्य संपादित कर्म फल प्राप्त करने के लिए, तो मनुष्यम अवलंब्य कर्म फल भोग अपेक्षायाम, मनुष्य को आश्रय करके कोई कर्म फल प्राप्त करने का अगर है तो अर्थात मनुष्य से ही फल मिल जाने का इस प्रकार कहते हैं अपेक्षायाम, अपेक्षायाम सत्याम होने पर अधिकरण संप्रदान भावेन अवस्थिता अवस्थित अग्नि इंद्रादि निमित्त क्रिया अपेक्षा नास्ति, अगर मनुष्य से कर्मफल हो जाएगा तो फिर वो हमको देव संबंधी कर्म नहीं करना पड़ेगा, तो देव संबंधी करना नहीं पड़ेगा तो संप्रदान अधिकरण अधिकरण रूपेण अग्नि संप्रदान रूपेण इंद्र वरुण इत्यादि वो सब का अपेक्षा नहीं है, वो जब देव संबंधी कर्म करेंगे आवश्यक है नास्ति, किंतु ब्राह्मण जाति प्राप्ति मात्रेण ब्राह्मण जाति प्राप्ति उतने से ही उसका ये कर्मफल प्राप्त हो जाएगा, तत् संबद्धं जप्यादि कर्म अवश्यम भावी इति, ब्राह्मण जाति हुआ तो तत्संबंधी जप्यादि कर्म अवश्यम भावी, जप्यादि कहने से अर्थात ब्राह्मण जाति संबंधित तो जो कर्म है अर्थात ब्राह्मण अपना जो जाति संबंधी कर्म है वो तो अवश्यम भावी वो तो निश्चित करेगा, सम दम तप शौचम क्षांतिराज ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ना ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम वो पूर्वार्ध क्या है समह दम तप शौचम क्षांति राजवचन अध्याय में, तो ये है और ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म अर्थात ब्राह्मण का ये कर्म ये स्वाभाविक है वो निश्चित अवश्य भावी वो तो करेगा ही करेगा, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ आजकल के महात्मा वो तो निश्चित करना ही करना है, ज्ञान विज्ञानम कह दिया ज्ञान भी कहा और विज्ञान भी कहा, तो ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान अनुभव मतलब करना है अध्ययन, विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, अगर ब्राह्मण हो गया और अपरोक्ष ज्ञान ब्राह्मण अर्थात महात्मा महात्मा हो गया अगर अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो महान निंदा का विषय ये बड़े महाराज जी कहते हैं, और प्राप्त महात्मा हो गया और अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति कर लिया कहते हैं कोई प्रशंसा की कोई बात नहीं है, ये तो आजकल क्यों करते हैं क्योंकि जो हमारा कर्तव्य हम नहीं कर पाते हैं कोई करता है तो उसका प्रशंसा करो, किसने एक बार लिखा था कि पुत्र का कर्तव्य होता है कि माता पिता का सेवा करना है, ये तो उसका स्वाभाविक कर्तव्य है। किंतु जब कर्तव्य में विच्युति हुआ, जो कर्तव्य को करता है उसका प्रशंसा करने लगे। ये प्रशंसा का ये सब क्यों आ गया धीरे धीरे सर्वत्र? यही अगर विहित तो कर्म ठीक ठीक हो रहा है तो समस्त सभी लोग तो कर रहे हैं, किसका प्रशंसा करेंगे? जब विहित तो कर्म में च्युति होने लगा तभी कुछ लोग जो करते हैं उनका प्रशंसा करो, क्यों कि अन्य लोग अनुप्राणित तो हो। ये वास्तविक जो बोला है वो तो बहुत सोच कर, मतलब कितना चिंतन करके इस चीज को सही में देख करके बोलता है। तो ये सब अवक्षय हो गए धीरे धीरे सब। कहते हैं जप्यादि कर्म अवश्यम भावी, अर्थात हम लोग अगर अपना साधु हो गए, इस मार्ग में चलने के लिए निर्णय कर लिए तो इसको तो अवश्यम भावी तो करना ही करना है। तन मात्रेण पुरुषार्थ सिद्ध्यति, ब्राह्मण के लिए तो जप मात्र से पुरुषार्थ सिद्धि अर्थात क्रम मुक्ति उसको होगा, संन्यास इत्यादि के द्वारा वो धीरे धीरे उसको प्राप्त हो जाएगा। केवल जप ही अगर करेगा तो जप्यादि कर्म अवश्यम भावी तन मात्रेण पुरुषार्थ सिद्ध्यति इति प्रतीक ग्रहण पूर्वकम आह। भाष्य में ब्राह्मणे मनुष्येषु मनुष्याणां पुनर्मध्ये कर्मफल इच्छायां न अग्न्यादि निमित्त क्रियापेक्षा। मनुष्य में अगर कर्मफल चाहता है तो फिर अग्न्यादि निमित्त, अग्न्यादि निमित्त क्रियापेक्षा समास कैसे कहेंगे? यस्या क्रियाया, सा क्रिया अग्न्यादि निमित्ता क्रिया, आगे तस्या अपेक्षा। अग्नि को निमित्त बना करके जो क्रिया है, अगर मनुष्य में कर्मफल चाहिए तो फिर वो क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अग्नि को निमित्त बना करके जो क्रिया, वो तो देवताओं में कर्मफल चाहिए तो करना है। फिर किम तरही, अगर अग्नि आदि निमित्त क्रिया की अपेक्षा नहीं है तो फिर क्या चाहिए? कहते हैं जाति मात्र स्वरूप प्रतिलंबे नैव पुरुषार्थ सिद्धि। ब्राह्मण जाति प्राप्त हो गया तो बड़ी बात है, तो क्या हो जाएगा उससे? कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी। तो एक संन्यास लेने के बाद कहे कि संन्यास हो गया अब तो बस। तो हम पूछा, हम भी आया था उस साल संन्यास लेने के लिए, किंतु तो नहीं हो पाया हमको यहाँ से। वो कागज मांगे हमारे पास, कागज कहाँ है घूमने वाले पब्लिक कुछ नहीं, और तो फिर नहीं हो पाया। तो फिर तो कहें कि संन्यास हो गया, सब कुछ हो गया। पूछा क्या हो गया? सब कुछ हो गया, बोला और आगे पूछने का नहीं है, क्योंकि दोबारा जो कह दिया सब कुछ हो गया तो फिर और क्या पूछ। जाति मात्र स्वरूप प्रतिलंब है ना, अर्थात तो प्राप्त हो गया तो पुरुषार्थ सिद्धि। ब्राह्मण जाति प्राप्त हो गए थे पुरुषार्थ सिद्धि, क्यों? टीका में कह दिए थे उसका कर्म तो अवश्यम भावी, वो तो करना ही है। यत्र तु देवादिना पुरुषार्थ सिद्धि तत्रैव अग्नि आदि संबंध क्रियापेक्षा, जहाँ देव संबंधी ये पुरुषार्थ की आवश्यकता है, प्रयोजन है, वहाँ अग्नि आदि संबंध क्रिया की अपेक्षा है। और स्मृतेश्च, स्मृति भी कहती है ब्राह्मण के बारे में, जप्ये नैव तु संसिद्ध्येत ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्याद अन्यन नवा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। जप्ये नैव, केवल जप से ही ब्राह्मण संसिद्धि को प्राप्त कर लेगा, क्रम मुक्ति प्राप्त कर लेगा, केवल जप करेगा तो। अर्थात आगे जप करने से चित्त एकाग्र होकर के, वैराग्य होकर के, संन्यास होकर के वेदांत श्रवण से प्राप्त कर लेगा। अत्र न संशय, और अन्यत कुर्यात नवा कुर्यात, ये जप अर्थात अपना आश्रम संबंधी कर्म छोड़ करके ब्राह्मण चाहे और कुछ करे चाहे न करे तो मैत्र ब्राह्मण उच्यते। मैत्र अर्थात मित्रमेव मैत्र, ब्राह्मण तो सभी का मैत्र होता है, तो सभी का मैत्र होता है अर्थात तो ये कहते ना करप्टेड आजकल का जो शब्द, तो ये इनमें नहीं दिखना है। अर्थात ब्राह्मण जाति वास्तविक, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म ही ब्राह्मण बना है, तो करप्टेड नहीं होने से अर्थात ये दूषित चित्त नहीं होने से कर्म उन्हीं के द्वारा करवाते हैं। तो दूषित चित्त हो जाने से फिर वो ब्राह्मण कहलाने का लायक नहीं रहा, उसके द्वारा कर्म करने से फल भी घट जाता है। आजकल जो कर्म करवाते हैं बहुत स्थान पर फल नहीं होता है, तो नहीं होने से कहते हैं ये सब शास्त्र वृथा है। शास्त्र खाली वृथा नहीं है, ये बाकी इतने सारे इसमें और कारक है, वो देखना पड़ेगा। तो मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, मैत्र अर्थात मित्र में वो मैत्र सर्वेशम, ब्राह्मण तो सभी का मैत्र होता है। दो नंबर टिप्पणी देखिए, जप्य न केवल जप्य के द्वारा, जप्य अर्थात जपात्मक मानस कर्मणा संसिध्येत। ओहो ये पाठ इस पुस्तक में त्रुटि हो गया, संसिध्येत होना चाहिए, संसिध्येत हो गया, मूल में संसिध्येत है नहीं संसिध्येत है ना, संसिध्येत संसिध्येत, ये आधा होना चाहिए। ये पुराना पुस्तक में ठीक है, हाँ उसमें ठीक है, इसमें ठीक नहीं। संसिध्येत टिप्पणी में भी संसिध्येत करना है, केवल धकार धकार धकार कोई जरूरी है, धकार बिना होगा, धकार कहाँ से आएगा, आप लाएंगे उसको अनुचित से और विकल्प कर देगा। सिद्धि जो समझिए मूल भाष में आकार नहीं है लेकिन टीका में आकार है, संसिद्धि अच्छा संसी है ना पूर्व में सिद्धि, अच्छा अच्छा अच्छा वहाँ अनुचित तो नहीं है, वहाँ तो शब्द ही है सिद्धि, वहाँ तो अनुचित नहीं है, अच्छा वहाँ भाषा में दो चाहिए, हाँ ठीक है, वो अनुचित से नहीं आया ना, वो तो मूल धातु का ही है सिद्ध जी जी सिद्धेत, अच्छा वहाँ अगर सिद्ध गत्याम धातु लिया जाएगा सिद्धेत, अच्छा ये थोड़ा देखना होगा, ठीक है इसको देख करके कल बताएंगे। संसिध्येत ब्राह्मण, अच्छा एक मिनट लगेगा देख लेंगे। से पूर्व में है ना, ये वो पंक्ति क्या है जहाँ हम लोग त्रुटि देख रहे थे, बढ़िया पंक्ति अच्छा जप्य नैव तो संसिध्येत, हाँ संसिध्येत यहाँ दकार नहीं है अर्थात सीधा गत्याम धातु लिया गया बिजलिंग का रूप हो गया, सिद्धयेत तो रूप ही नहीं बनेगा, तो टिप्पणी में खाली त्रुटि हो गया, भाष्य में तो ठीक है, भाष्य में सीधा गत्याम धातु लिया गया टिप्पणी कार, किंतु सिद्ध मतलब सिद्धि जिसे बनता है उसको ले, अच्छा नहीं होगा, जो सिद्धि होता है वो तो सिद्ध गत्याम धातु से स्त्रियांग तीन होकर के सिद्धि हुआ ना जी, तो स्त्रियांग तीन हुआ, तो ये जो टिप्पणी में संसिध्येत वहां भी संसिध्येत सिद्धियत, अच्छा तो ये थोड़ा और स्पष्ट देखना पड़ेगा, देखिए टिप्पणी आगे पूरा कर लेंगे। संसिध्येत केवल जप के माध्यम से ही ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, अर्थात वैराग्य संन्यास ब्रह्मलोक प्राप्ति क्रमेण निश्रेयसम लभते इत्यर्थः, लभेत इत्यर्थः, जप्यस्य निशेष पाप निवरणत्वाद इत्यर्थः, जो जप है वह निशेष पाप का निवरण अर्थात ये निराकरण करेगा, केवल जप करने से ही सारे पाप का ये नाश होगा, तो और जो जप करके पाप नाश होने के बाद वेदांत में आया है तो लगता है कि कुछ पाप और बचा है तो फिर थोड़ा साथ में करते रहना, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसको छोड़ने से कहते हैं आरूढ़ पतित न्याय, उठ करके फिर गिर गया, लगता है कि पाप है तो थोड़ा और जप करे, तो जप करने से अच्छा है कि थोड़ा सूत्र रटे और श्लोक रटे, इससे और अधिक अच्छा है, जप से ही अधिक अच्छा है। मतलब सिद्ध द ध दोनों है, सिद्ध गति हम तो भुआदि में भी है ना, अच्छा सेधेत होगा, ओहो वहाँ तो राध साध संसिद्ध है ना दिवादि गणे में, साध को सिद्ध आदेश हो जाता है, अच्छा अभी स्मरण नहीं है, थोड़ा देख करके उसको स्पष्ट करेंगे। अच्छा टीका में कुत्र तरही यथोक्त क्रियापेक्षा इति, फिर क्रिया के अपेक्षा अगर मनुष्य में कोई कर्म फल चाहिए तो क्रिया की अपेक्षा नहीं है, तो फिर कहाँ क्रिया की अपेक्षा, भाष्य में कहें यत्र तो देवादिना पुरुषार्थ सिद्धि, देवताओं से पुरुषार्थ चाहिए तो वहाँ क्रिया चाहिए, और देवाना मध्य अग्नि संबंधम एव कर्म कृत्वा पुरुषार्थ लाभो, मनुष्याणा मध्य तो ब्राह्मण प्रयुक्त जप्यादि मात्रेण तत्प्राप्ति रीत्यर्थ प्रमाणम आह। देवताओं के बीच में अगर कोई मतलब फल देवताओं के बीच में अर्थात देवदात्री को कर्म फल चाहिए तो अग्नि संबंध कर्म करना है, उससे पुरुषार्थ लाभ होगा। अच्छा, और किंतु मनुष्याणा मध्य तो ब्राह्मण्य प्रयुक्त जप्यादि मात्रेण, तो ब्राह्मण्य अर्थात ब्राह्मण जाति प्रयुक्त जप इत्यादि मात्रेण तत्प्राप्ति कर्म फल प्राप्त हो जाएगा। इति अत्र प्रमाणम आह, स्मृति दे दिया जप्य नैव जप्य ग्रहणम जाति मात्र प्रयुक्त कर्म उपलक्षणार्थम। जप्य अर्थात ब्राह्मण जाति उपलक्षित जितने कार्य, ये जो समोधम तपस्या अन्यद अग्नि संबद्धम कर्म, जो श्लोक में कर्म उपलक्षणार्थम जाति मात्र प्रयुक्त कर्म उपलक्षणार्थम अर्थात जप्य कह दिया गया, ब्राह्मण जाति उपलक्षित जितने कर्म है ये जप्य सभी का उपलक्षण हो गया। अगर श्लोक में कहा गया अन्यत कुरियाम नवा कुरिया, तो कहते हैं ये अन्यत अर्थात अन्यत अग्नि संबंधम कर्म याग आदि चाहे करे चाहे न करे। कोयम ब्राह्मणो नाम तत्राह, ये ब्राह्मण कौन है, कहते हैं मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, जो सभी का मित्र है वही ब्राह्मण है। सर्वेषु भूतेषु अभय प्रदो विशिष्ट जातिमान इति यावत्, सभी भूतों को अभय देने वाला जो है वही ब्राह्मण, इसलिए महात्मा अर्थात सभी को अभय होना चाहिए, नहीं तो भय अर्थात हम जो मतलब वरिष्ठ महात्मा होते हैं महापुरुष होते हैं उनको भय करते हैं, वास्तविक वो भय नहीं है, वो तो हम उनके सम्मान करते हैं, इसलिए अर्थात हमसे कोई त्रुटि न हो जाए इस प्रकार की अर्थात हमारा जो आचरण है अर्थात हम उनको सम्मान करते हैं, हमारा सम्मान ही प्रदर्शन होना चाहिए, हमारा किसी आचरण से असम्मान न हो जाए। किंतु इसके द्वारा अरे नहीं कि हम उसको भय करते हैं, जैसे तस्कर से जैसे भय रहता है चोर से, इसी प्रकार की नहीं, यहाँ तो सम्मान देना चाहते हैं अर्थात असम्मान न हो जाए, इसलिए हम कहते हैं कि मतलब भय जैसा लगता है किंतु वो नहीं है। अच्छा, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।